ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقال الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليقرض إلى المدينة ما تقرض الحلية إلى جحرها متفق عليه وقال صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد متفق عليه درج شريف رواية اللهم صل وسلم على ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان قران کریم کوم دعا یاسنا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دو حدیثونه تاسو له باندې ما ولرسل په دې کې د مدینه منوره چې د مدینه په یوه وای مأرز الایمان د ایمان مرکز د ایمان دار الخلافه ورلوي داغی فضیلت او دو شان اللہ رب العالمین ذکر کرے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے مدینہ منورہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ہجرت نمخ کی دیل بے یثرب وی عربی کی دی یثرب معنی دا د ملامتیہ د مرضونو و باغانو او د بیمارو وطنو یا محدثینو ذکر کړی چې یثرب دا د عربو د قبیلې یو سردار و غلبه یثرب ابن قاینوی نو مدینې منورې له مخکې نوم یثرب ویل کېدی شو خو کله چې ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو نو دې له مدینه نوم کېښودو او احادیثو کې راغلي دي له طیبه او طابه وي د طیبه او د طابه معنا د پاک ځمکه د پاکي وطن او خار ذکر نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلي د نسبت د وجنا په اشیاء او سيزونو کې خیر او برکت راځي. یاد وباګانو وطنو یا چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نو دا د ایمان مرکز ګرځیدو. کله چې مشرکانو کفارو د قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قسم وسوسه او عذاب ته تکلیفونه وکړو او هیڅ کمې ونه کړو چې غیر د تکلیف څخه کمې او اذیت او ضرر کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه تمنا او ارزو دا وه چې د الله رب العالمین د طرف نه پیغام او وحی راشي چې مکه مکرمه ته ځي. ورنه مکه مکرمه دا د پوری خضوع وطن نو. حدیث پاک کرا غلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لچه ده هجرت و حکم اوهی وشوه نو مکی مکرمی لے مخر و غرزولو اوهیوی چه تک اللہ رب العالمین لدیر فخاری او زمان دیر فخاری کزدی خفل قوم شرلی لنو ما کسر خودینا. بعد احادیثو کی تیرارا غلی دی تی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوی زما د تا سره ډېره مینه او محبت ده خو الله رب العالمین حکم کوي د دینه بهترین وطن شته. محدثین او حدیث ضعیف دي موضوعي او منجلت ده ځکه سجد الله رب العالمین خو فی آد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرجو خو فی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګان شروع کړي وي کما یاد چې ما ولستو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء في رب ادخلني مدخل الصدق يا الله ما درشتيا وغزينا وردنتي. المفسرين علماء ويشد مدخل الصدق لنا مراد مدينة منورة دا درشتيا وغوتنا وخارنا. وذا بالآيات المباركة بولوسكم والذين تبوروا الدار والإيمان دا دارنا مراد مدينة منورة دا دل دار الايمان و دار الهجرت و الروي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي ده متفق عليه بخاري و مسلم شي حديث ده چې اخر کې بدا ایمان مدینه منوره ته راځي مشي. ان الايمان لا يغرب الى المدينه كما تغرب الحجه الى جحرها. ایمان به مدینه منوره ته راځي مشي. اهل ایمان به پدې کې راځم شي د مسلمانانو به الله دې سره مینا او محبت پیدا کی. لکه څنګه چې مار د خپل سوراخ او د کور نوځي ګرځي را ګرځي واپس خپل کور لوري نو ایمان د مدینه منورې نه په ټول دنیا او عالم کې خور شوی. اخر کې به په دنیا کې کمیر راځي او ورو به د مدینه منورې له رواني څخه ځکه به راځم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي ویما له وحی او شوا حکم را له وشو چې دا سخار او کلی طرف له هجرت او کا چې هغه بدل کلی خوري د کلو د قراک معنا دا ده چې دا به په ټولو خارونو باندې غالب کیږي او کله چې په مسلمانانو کې د قران او د سنت تابعداري و نو د خپل حبیب دا خبر الله رب العالمین دنیا له سره دې کړي. د صحابه کرام رضی الله عنهم دارنګ د تابعین او د سلف صالح په دور کې مدینه منوره په ټول کلو غالب و. دا د ټول مسلمانانو عاصمه او دار الخلافه و د مسلمانانو مرکز و. نو د حدیث معنا تاکل القرى دا چې دا په کلي پوری په ټول کلو غالب کیږي. ويقولون يثرب ويخلق دي ليثرب وي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المدينه دا مدینه دا تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث. دا دخل كون خير ذات الركي لك لهار كد بني فزيبا دي اسبن هنا زنگودا او كيد لذكر. دا حديث مقصده معنا دا دي مدينه منوره لسو فلاړو الله دې گناهونو نفع کړي. يا مقصد دا دي چې ګننګار خلق الله په مدينه منوره کې نه پری بلکې د مدینه نه بهر کېږي. حدیث پاک کرا غلی دی چه ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ورے و سرے را دی ورلے ہوئے چه پا مدینہ منورہ کی تکلیف دی سختی را د یزید په وخت کې په مدینه منوره حمله شوې وه. هغې له ایام الحره او لیالي الحره وی. حره په مدینه منوره کې یو کانیجن ځای دی، نو دغه طرف نه هغه په مدینه منوره حمله کړې وه. ډېر مسلمانان یې شهیدان کړي وو. په مدینه منوره کې څو ورځې وید بیدي د مسلمانانو. تاریخ لیکلي چې څو ورځې په مسجد نبوي کې اذان نو شوی، نو په دغه موقع باندې جلیل القدر صحابي ابو سعید خدری رضی الله عنه له یو سړی راغی، وایي زه دا مدینه منوره ته ځم ځکه ریټونه هم ډېر سیوا دي، ګراني ده، بال بچ مې ډېر دی، نو ته ما له څه مشوره راکوې چې مدینه منورې نه بار وځم بار ځینو کې ژوند تېرول لږ اسان دي. نو صحابي ورله وویل ویحک لا آمرک بذلک تعجب لسانه، زه خو تا له دا حکم نه کوم، ځکه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي لا يصبر على لهواء المدينة فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. چاچه د مدینې منورې په تکلیفونو باندې صبر وکړو، د دې په مصائبو باندې ځان صبر کو، او په مدینه منوره کې سره د تکلیف ژوند تېر کو، نو پر ورځ د قیامت به د لپاره شفاعت کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ډېر اقسام دي، زموږ د عقیدې کتابونو ذکر کړي، خو یو خاص شفاعت دی چې کوم مسلمانان په مدینه منوره کې د هغې د آدابو سره ژوند تېر کړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خصوصي شفاعت دی. او اهل علم ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چا چې د مدینې په مشکلاتو او مصائبو صبر وکړو نو زه به ورله شفاعت کوم. دا خبره چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې څرګندوله او د هغې د مبارکې خولې نه دا فرمان راوتو، نو الله رب العالمین لفته و چې په دې ژوند تېرولو کې به مشقت وي. هر څومره انسان که په خوشحالۍ کې وي مدینه منوره کې زړه له سکون وي، خو خامخا ضرور څه تکلیفونه به وي، ځکه د الله پیغمبر ویلي چا چې صبر وکړو په مشکلاتو نو معنا دا ده چې تکلیف به در باندې راځي. نو پر ورځ د قیامت به ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصي شفاعت کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان له دا پیغام او پیشنګي ورکړي چې څوک په مدینه منوره کې وفات شو د دې په مشکلاتو او مصائبو باندې صبر وکړو نو زه به د هغه لپاره خصوصي شفاعت کوم. او مونږ او تاسو ټول د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت په امید او انتظار یو. که هغه شفاعت ونه کړي نو کامیابېدل د هغې نه بغیر دا غي تصور کول داسې خبرې دي. ټول انبیای کرام به پر ورځ قیامت په دې انتظار دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړي. تاسو په درسونو کې ناسي د حدیث د شفاعت مو اورېدلی چې ټول انبیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم در جمع شي. شفاعت وکړه. مخلوقات نن داسې تکلیف او مشکلات کې دي چې الله رب العالمین حساب شروع کړي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب سجدة عند كل يوم رب العالمين داس حمدنا وداس استعيني سناغان بوام شبس ما لا غنج يعني هذا وقت الله رب العالمين تزرك نجري الله رب العالمين وحكمك في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سربور فتا سچ غواري طالب من الأبيب سسوال چكي رسوال مقبليني. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائيني زبا تراغ پوری راضی و خوشحال نشم چه زمای و امتی کن پر جهنم کی. فالله رب العالمین دی مونگ رو تاسو پر امت کی راولی فا احادیثو که دباز اعمال و بارک و وعیدون را بلی دی چی او بندر عمل کئی رسول الله فرمائی چه دا زما امتی نده زددن بیزار ہیں چه پا امت کی داخل کو نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زبا تراغ خوشحال کیگم نا رضا کیگم منا چه زمای و امتی کن پر جهنم کی. مدینه منوره کې جبل سلع ورلوی د مسجد نبوی نه شاته رخلا د خندق سره چې کوم جماعت ته د نشانه چې غرد دی کې یو غار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې شپږ شپې کړې وي او دا دعاګانې په دغه موقع باندې کړې وي. صحابي وایي نبی علیه السلام په دغه غار کې مسئول دومره اوږده سجدې وکړه چې ما سره فکر پیدا شو چې الله رب العالمین د خپل نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې سجده کې روح واغوستو. موزه چې وګو ما تاسو کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم را نوې چې اوس مال جبريل امین راغله او دا وحی را لوکا چې زه به ساده امت بارکه خفقوم نه الله رب العالمین فرمایي او چې اوسړه په امت کې داخلي شي داسې اعمالونه کې چې باغې سره د امت نه باشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو عمومي شفاعت کوي یو به خصوصي شفاعت وي د مدینه والو لپاره د مدینه منورې لوی شان په احادیث مبارکه او فراغت لري څوک چې په دې کې ګناه کوي بدعات کوي دا غي بارک سخت وعید او رتن راغلي د بخاری او د مسلم حدیث دی د متفق علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی المدینه حرم ما بین عیر الى ثور د جبل عیر نواواس دی د جبل ثور او د مدینه منوره حرم دی مدینه به کی سړی مخ په قبله ولاړی نو قبلی طرف له غر راځي د میقات طرف باندې اغیله جبل عیر دی او شا طرف لكم چې د قبلي شاله طرف دی د جبل احد شاله او غر راځي اغیله جبل ثور دی د دې دوار په منځ کې تقریبا 50 کیلومتر فاصله ده نبی علیہ السلام وی مدینه منوره د جبل عیار نه راواخلې تر جبل ثور پورې حرم دی د دې حرم شان بیا نبی علیہ السلام دا ذکر کړی چې د دې بوټي به نه کټ کیږي د دې چې کوم ځناور دي حیوانات دي هغه به یې نه د دې واښه به نه کټ کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فيه حدثا او غاوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا چاچی فدیکی گناہو کا گنانگار سڑیلے زیور کو فدیکی بدعاتو کو بدتی سڑیلے زیور کو زبانی جد اللہ لعنت بی دملائک لعنت بی او دخول خلق لعنت بی فرز قیامت بددہ سڑی اللہ نفرد قبل این نفرد د مدینه منوره د ژوند تیرولو په فضایلو شته خو دومره سخت وعیدونه هم راغلي چې انسان پکې کېږي د بعضې صحابه اکرام رضی الله عنهم بارک راغلي لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم معروف صحابه شی به د مدینه منورې او د مکې مکرمې د ژوند نه یېرېدل دې کې ژوند نه تیرولو ځکه وایي د مدینه منورې بارکې دومره سخت وعید راغلی که انسان معمولي ګناه وکړي نو ده الله و رسول الله صلى الله عليه وسلم او ده طول خلق لعنت فيه الله اين فرض قبل اين نفل او بالحديث پاک شراغلی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی شاشه ده مدینی والا سرا ده خیانت او ناکار اراده و لغلا سلیل ستکلیف ورکم صدوک ورسر ورکم نور سب مصیبت او یرکی اختکم نو داسې به دا سړی اوبه کېږي لکه مال به چې په اوبو کې واچوي هغه اوبه کېږي عملونه به یې بربادېږي نو ابن عباس رضی الله عنهما به وي چې زه د مدینې منورې ژوند نه تهکوم دې کې ژوند نه تېروم ژوند هېرول ډېر ګران کار دی او مکه مکرمه کې وایي ژوند ځکه نه تېروم چې الله رب العالمین فرمایلي ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم مکه مکرمه کې حرم کې چا که د ګناه اراده مو کا نیت مو کو الله وی دردناک سزا او عذاب الیم به ورسي فنور زینو کی الله رب العالمین په گناہ باندې رانی ول نه کوي پس ورکه کې کړه گناہ نیت او اراده راغه خو بند کړی ني نو الله رب العالمین په بند نه رانی شي دا د الله لوی رحم او کرم نه چې د نیکی اراده دی وکا نو ملائکه له حکم شي حدیث پاک کرا غلی چې دا ولي کوي د نیکی اراده م لیکل شي الله په اجر ورکوي د ګنا په اراده باندې الله رب العالمین نیول نه کوي تر څو چې د ګنا کړی ني خو د مکې مکرمه دومره لوی شان دی چې هغه کې د ګنا اراده مو کا الله وی دردناک سزا به ورکم نو ابن عباس رضی الله عنه په حرمینو کې نو سیدو په ضعیف کې وفات یې دو اوس هم په ضعیف کې هغه قبر دی دا هغه د قبر سره خواږی غټ جامع مسجد د هغه په نوم مسجد ابن عباس رضی الله عنهما مدینه منوره ل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر او د برکت دعا کړی دا حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا یا الله تمول زمود مدینی فمیو او ثمارو کی خیر او برکت واچه او زمون پر مدینہ او خار کی مول برکت واچه زمون پر پیمانہ او تلکی مول خیر او برکت واچه اهل علم ذکر کړي چې دا خیر او برکت د دنیا او د آخرت ته او موږ له پاره ځکه مدینه منوره کې استادان وایي چې دا برکت صرف د دنیا نه ده نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا سوال نه کړي تاسو چې وایي کوم علم کوي قران او سنت ده کوي دا سوال لري د فارم نه وایي تاسو دا چې وایي چې مدینه منوره کې یو کال مسیر کو لکه نور زینو کې چې تاسو دوه کال تیر کړی اغم د مکی مکرمه په مقابله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه په مقابله کې پدې کې دو برکت واچه نو د خیر او د برکت دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر د فار کړل نه پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد او جماعت کې شغله مسجد نبوی وي دا وی په فضیلت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د بخاری او مسلم حدیث ده چاچ زما په دې جمعات کې اوموزو کو دا د زورو منځونو نه بهتر ده مسجد حرام او مکه مکرمه کې یو موز په یو لاندې حدیث تراغلی او مسجد نبوي کې یو موز دا غي اجر یو فزر ده کم حدیث کې تراغلی 50 زره ده سنن د ابن ماجه کې غ حدیث ده محدثین وایي چې غ حدیث سندن ضعیف کمزور ده د بخاری او مسلم صحیح حدیث کې دا راغلی چې یو موز په یو زر باندې ده او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي لي لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد يوم مسلمان با ثواب پنیت باندې سفر نور جمعتونو لکه علاوه دریو جمعتونو نام یو فقیر مسجد نبوی دی چې له سفر کول ورسل دا یو عظیم عبادت ته زموږ د دین حصہ او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي مسند احمد او ابن ماجه کی حدیث راغد ہے چې څوک زمادي جمعات مسجد نبوی د نبی صلی الله علیه وسلم وی را دن شو په دین یتلاړو لیتعلم خیرا او يعلمه کان ک اجر المجاهد فی سبیل الله چې دې سدین زده کی یا بل دین خی نو د دمر اجر ده لکه مجاهد فی سبیل الله یو سړی د الله په لار کې jihad لوتو او د جهاد فی سبیل الله لوی اجر ده تاسو احادیث اوریدلی د علماونه حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی یو صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه وی دلنی علی عمل یعدل الجهاد فی سبیل الله اید الله نبی صلی الله علیه وسلم ما لدا فی عمل خیتی داغی اجر د جهاد فی سبیل الله برابر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوی لا اجده ما له خدا سي عمل نه معلوم چې دمر اجر دي لکه جهاد في سبيل الله بیا ورلوي دا وسه او طاقت نشته چې ټول عمر سارو لي کو جتينا او ټول عمر ته عبادت کې په عبادت باندې ستړ کېږي نه هغه ورلوي دا وسه او طاقت مې نشته نو نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي کستا دا وسه او طاقت ويم بیا هم د مجاهد في سبيل الله اجر لنه بس او د دې بل مقابل وي څوک چې زما جماعت لرا دن نه چې نبی صلی الله علیه وسلم د خیر په نیت چې د دین زده کی یا دین چاله وکړي نو د اجر دومره دی لکه مجاهد فی سبیل الله او بیا فرمایلی و من دخله لغیر غار کان کناظر الى ما ليس له د دې دوه نیتونو نه علاوه چې په بل نیت څوک را دن نشو نه د دین د زده کولو نیت دی او نه بل د کولو نیت دی نو نبی علیہ السلام وی دے مثال دا سے دے لکہ یو سڑے پردو نعمتنو لگوری اسے تماشی لرا دے لئی دے دے مثال صرف دے لئی یو سڑے تماشا کیسا اجری نشتا فدی مسجد کی مسجد نبوی کے بیا دے جنت اغیسا و روزہ دا باغیچہ دا حدیث دے بخاری و مسلم کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة زما دخور او زما د منبر په منځ کې چې د جماعت دا کومه حصه ده دا د جنت یو باغچه ده اهل علم او محدثین ذکر کړي چې دا حدیث په خپل حقیقت باندې حمل دی دا ټوټه الله د جنت نه د عظمت لرا لیږلی ده او بیا به دا په جنت کې وي او بعض اهل علم وی چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مثال ذکر کړی چې د انسان د مسلمان روح څنګه په جنت کې خوشحال وي پر اطمینان وي نو دی مقام او دی ځای چې څوک راغی نو هغه په اطمینان وي زړه به سکون وي یا په دې ځای کې چې چا په اخلاص سره عمل وکړو د الله عبادت وکړو نو دا به د جنت د تلو سبب ګرځي الله به جنت ته ورته وي په مدینه منوره کې مسجد قباء دی چې دا غي بارکې حدیث پاک کې راغلي بخاری او مسلم شریف حدیث دی چې هر د هفته پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو کله په دل کله په صلی باندې او درکات نفل او مزبان تقولي او د نبی رسول الله والسلام د تلو مقصد دا و چې د جمعې پر ورځ کوم صحابه کرام د قباء والا په جمعه کې د نبی رسول الله سره نو مرګونی شي مزلب نو حاضر شي دا غي تفوس به بولو تخپل صحابه کرام سره دوم رینه و چې یو یو تفوس به بولو چې فلانې مرګره په جمعه کې ولې نو دا به هغه ځای کې نبی رسول الله والسلام په مسجد قباء کې موږ مو دا اولنې جمعه چې په اسلام کې د دې بنیاد کې خپل شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره له هجرت وکړو نو اول قباء راغله ده کلثوم ابن الخدم رضی الله عنه یو صحابي دا غفو کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار لسره د ملمو او کوم ځای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اول به هغه ځای کې د جمعه بنیاد کې خودو نو د جمعه بنیاد د مسجد قباء په دغه ځای کې خودای شو دغه مسجد بارک الله رب العالمین فرمایي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه أغا جمعات كدا ولي رزنا دا أغي بنيات فتقوى وإخلاص بان بيخد الشغل فدينا مراد مسجد القباء أو فزيدت كرار أغلي ابن معجاكي فالسيسة نصر حديث راغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چاچه فخل كورك أو دسوكو زان فاقكو بيا مسجد القباء لراغي فريكي موزوكو مد عمر عمر اجر او ثواب دی وشي مراد مدینی منوره او راغی د مساجد فضیلت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره ډیر مینا او محبت ساتلو او دعایم کړو وچ یا الله تاسو مکی مکرمه سره کوم محبت زمون فضلونو کې اچول او داغی دوګنه مینا او محبت د مدینی منوره زمون فضلونو کې واچي حدیث پاک تراغلی بخاری شریف کی حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکلد سفر نہ واپس شو د مدینه منوره آبادی او دیوالی دے بیو کتل سورلی بی راتے زکا او وی بے شدا فاکر مکدا دا زمون سر مین سخطی مون دے سر مین سخطی جبل احد فدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فہاغا جبل یحبنا و نحبه دا احد دا غر زمون سر مین سخطی مون دے سر مین او محبت سخطی رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمر او عثمان رضي الله تعالى عنهم في يوم قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف لي غر ولالو بخش علينا بغهد دا غر فخذيدو شو فحديث فاكر لغني نبي عليه الصلاة والسلام فو چتك او ربي مشتورنا ورلوي اسكن احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان احد فكلار شفال فترة فتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولار دے فتا بانی صدیق در امت ولار دے او دو شہیدان ولار دے ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہما داد نبی علیہ السلام معجزہ و چلیل برسل شہادت ملاوی گی او دوار نبی شہادت ملاو شغیر تاسو بخت حدیث و آوریدو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور حرم گرزول ہے او دای ویلی چې د جبل عیر لرا واخلی تر جبل ثور پورې د حرم نه دا د مدینه منوره جنوب او شمال طرف له حدود دی د حرم مشرق او مغرب طرف له کیدی احادیث کراغلی ما بین لابتیها او بعضی احادیث کیدی ما بین حرتیها د مدینه منوره نه ګیر چاپیر یو څه مکی دی کاری ته هغه فصل مثل نه کی راسه سوي چې بی کاری دی نو مشرق او مغرب طرف له د مدینه منوره حدود دی مغربي طرف له زمون جامع اسلامی چې کومه ده هغه د مدینه منوره اخیرانه حد د جامع اسلامی د دروازو نه بار کیونه نو بوډونه لګولې نهایت حد الحرم د حدود الحرم هغه حدود دغه ځای کې ختمي دي حدیث پاک کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف کې حدیث ده انی احرم ما بین لابتی المدینه ان یقطع عظاهها او یقتل صیدها ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومكه مكرمه حرم كنو اصل کې حرم کو الله غرزوله خود ابراهيم عليه الصلاه والسلام کو جبه باندې به بندګانو لویل چې مکه مکرمه حرم نه او د نبی صلی الله علیه وسلم په جبه دی امت لوري چې مدینه منوره حرم نه نبی رسول الله دې بوټي باندې کټکوي هغه بوټي چې په خپل راخته دي کوم فصلونه چې زمیدار او چا کړی دي تداري کوي اجازه ته لکه باغونه د مدینه منوره نور واخته ولي شي او دای فرمایلی او لطفه رسوله دې ښکار باندې شي فصلو دې کې مخکار دي بلکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اوسوک چې موګه د مدینه منوره کې ښکار کوي چې سمو ورسره مونږ دلته واخلي یو صحابي او غلام کتل او چې مدینه منوره کې ښکار کولو دا غنه غلیندا او غشي جامع هر څه واغستن نو داغه مالکان ورته شرار چې تاسو مونږ دې نوکر او غلام نه ارته غشتي دا واپس کولا اور لوی کوم شی چې مال رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړی او واپس کوم نه اوس مې د سره خېګړه کړې چې د فردي جامع می ورسره طریقې چې د عورت په فتور نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې سم ورسره موږ دلته واخلي نو د مدینه منوره د حرم نه صحابه کرام او مرسره مين ساتل رسول الله صلی الله علیه وسلم او مرسره مين ساتل بلکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک په مدینه کې اوسېږي د مدینه خلک دی دایله تکلیف بنر سوي حدیث پاک د صحیح مسلم بخاری شریف کې راغلی دی چې لا یکید اهل المدینه احد الا الماء كما ينماع الملح في الماء د مدینه منوره د خلکو سره چې څوک د دوکي اراده لري نو دې بداسي وګکېږي لکه مال چې کوو کې واشه غوي مسلم شریف کې را حدیث داخل راغلی من اراد اهل هذه البلده بسوء اغابه الله كما يذوب الملح في الماء چا چې دې خار ولا سرا ناکار اراده ولرله چې دې دې تکلیف ورسوي دې سره دې دوکو کې خیانت دې وکي سزرغ دې ورسوي نو الله رب العالمین بده داسی وبکای لکمال کې توبو کې وبچی دي او مسلمان دې په دې باندې نه دوه کې چې مدینه منوره کې اوسېګم نو زما ډېر لوی شان شو چې خپل نیک عمل دې نیوی ایمان دې نیوی الله او رسول تابعداري نو مبارک زین انشاء الله څخه ګټه نو ورغی موتا کې امام مالک رحمت الله علیه حدیث ذکر کړه د سلمان فارسی رضی الله عنه اگر چراغی په سند کې انقطاع او مقال شته و اهل علم وی چې معنا یې د قران او سنت د اصول ثابته چې ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدسه عمله زمکه سو پاکینا پاکوال په خپل عمل باندې ملایوي چې ایمان وی نیک عمل وی او په دغه مبارک زینو کې اوسېږي نو اجر بدوي او کنه ایمان او عمل صالح نه نو تاسو ورته چې د دې وحیدونا زجر دام بیا ډېر لوی راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زبر هغه چا د لپاره خصوصي شفاعت کوم چې په مدینه منوره کې وفات شي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی حدیث ذکر کړی من استطاع ان يموت بالمدینه فليمت بها فإني أشفع له د چا چې دا وسو طاقت وي چې مرګ د مدینه منوره کې راشي مرګ په اختیاري شی نه دی او اوسېږي په دې کې تر دې چې مرګ راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زبد د فار شفاعت کوم د مدینه د فضیلت د فار دا خبره کافی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله دا د هجرت د فار دا د منتخب کو او دا غی مبارک جسم او جسد بیا پرې مبارک خاور کې دفن شو ځکه بعض احادیث او آثار کې راغلی امام عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې ذکر کړی دی ابن عباس رضی الله عنهما اثر امام بے حکیم پر شعب الایمان کی بعض احادیث را جمع کری چې انسان په کوم ځای کې وفات کیږي نو دغه خاور دغه ځای نه راغستی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې الله وفات را وستو د دې فانی دنیا نه رخصتېدو په مدینه منوره کې دفن کیدو نو دغه خاور دغه ځای و نو دا فضیلت د مدینه منوره لپاره کافی دی امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې کله په چاړو باندې واله شو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام د سار په مسجد امیر المؤمنین رضی الله عنه واله نو هغه بیا دعا غوښته د مدینه منوره سره د عمر مینا او محبت او بخاری شریف کې حدیث راغلی وی اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک وجع الموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. يا الله ومرت شهادت در نغوارم او استاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوتن كدر نغوارم. والله رب العالمين ده امير المؤمنين دعا قبولك مرغو مرل ده شهادت ملاو شو او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسلاو ده غيب غيبان ده ورل ملاو شو او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاوانديه كده خلش ده غيب جار و جانب كده خلشو. نو ده مدينه منوره سسلائلو حديث مباركه وكراغلو. الله رب العالمين دمو وتاصل فطران وصنف بانده ذي علم راني فأفضي من عمل التوفيق لراني وأواري الله صلى على محمد وعلى آل محمد. فلا زمن وذريك ومسلمان على وعلى أولي بناهنا ما فيه. يا الله زمن وذري وعلى أولي بناهنا ما فيه. يا الله زمن دنيا وخيرت مسائب ومشاكل ومسلطل نمون أو ذي وفول مسلمان فخط الحفاظت أسان. يا الله زمن دنيا وداخرت خشاليت من الغالسين. يا الله ظهر قسم مسلمين وحسد قروا ظهر قسم ظالمان لكمن أفضل حفاظة وساطي. يا الله رشاء أولاد مشتري كمن أولاد وردي رشاشت الله في ورنني كمن صالح حكيم. يا الله رشاشت بماري لكي فضل كرم سر ختمك. يا أرحم الراحمين لمسلمان لكم شهادي لي سهاجة ليلي. الله تعليم بذات الصدور طالب علمي كي دخل غيبو خزانون كلتي تشعر بماري وفرشانين يديك فتشعر بكرم سرخطنه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله كم زيدوا في شر باران ضرورته تبا قدر ضرورته رحمة باران سلمان عنوان دروره. يا الله دخل أول رحمة بقدر ضرورة باران تبا كم زيدوا في ضرورته تروره. حلا أفتنه ومسيبتنه وقفل قهر وغزق لموسى رحم وذكر المعاملين رسالته. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.